Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobotę 12 października, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Starcie Polska-Portugalia na Stadionie Narodowym, za chwilę relacja naszego reportera. Polityczna sobota, konwencja Koalicji Obywatelskiej i Kongres PiSu. Siły pokojowe ONZ odmówiły wycofania się z pozycji w Libanie. Na Stadionie Narodowym trwa piłkarski hit Polska-Portugalia. To mecz w ramach Ligi Narodów. Obecnie mamy drugą połowę tego spotkania. Przenieśmy się zatem na stadion. Tam jest Adam Malecki. Adamie, jak wynik na ten moment? Przed chwilą mogło być 3-0 dla Portugalii, jednak Cristiano Ronaldo chciał się zabawić w polu karnym, no i się trochę przeliczył. Nie trafił w bramkę, kiedy chciał mieć asystę, ale to się nie udało. Przegrywamy 0-2 z Portugalią, która jak na razie daje nam prawdziwą lekcję piłki nożnej. Dawno już nie widziałem tak bezradnej naszej reprezentacji. Ostatnio może w Lidze Narodów we wcześniejszej edycji, kiedy przegraliśmy 1-6 z Belgią, a dzisiaj gole dla rywali jak dotąd padały w pierwszej połowie. Strzelił Bernardo Silva w 26 minucie i Cristiano Ronaldo w 36. Oba gole po pięknych akcjach, szczególnie ta druga, która dała legendzie piłki nożnej gola numer 905 i 134 w reprezentacji, ale autorem spektakularnej akcji był Leao, napastnik Milanu, który zaczął swoją przebieżkę właściwie przy linii środkowej boiska, włączył turbo do doładowanie i zaczął mijać naszych jak tyczki niczym Alberto Tomba, wpadł w pole karne. Oddał strzał, który wylądował na słupku, a piłka znalazła się pod nogami Cristiano Ronaldo, który wpakował ją do siatki, właściwie do pustej bramki, bo Łukasz Skorupski już leżał bezradny na ziemi. Polacy też mieli swoje okazje, jednak żadna z nich nie skończyła się strzałem na bramkę. Raz z dystansu strzelał Sebastian Szymański, jednak jego próbę za pola karnego wyłapał Diogo Costa. W przerwie trener Michał Probierz dokonał jednej zmiany za Sebastiana Walukiewicza, który zobaczył żółtą kartkę, wszedł Jakub Kiwior. Cichutko się zrobiło tutaj na Stadionie Narodowym. Trochę kibice chyba przecierają oczy ze zdumienia. No bo gra reprezentacji Polski bardzo słaba. Portugalia prowadzi 2-0, 56. minuta spotkania. Czekamy zatem na bramkę dla biało-czerwonych. Adam Malecki, dziękuję za relację. Za 3 dni rocznica wyborów, które pozwoliły Koalicji Obywatelskiej na przejęcie sterów władzy. Chcemy utrzymać i przyspieszyć kurs zmian, które rozpoczęliśmy po tym zwycięstwie, tak mówił podczas dzisiejszej konwencji premier. Szef rządu przypomniał, że dzięki staraniom koalicji rządzącej Komisja Europejska odblokowała niemal 600 miliardów złotych dla Polski. Jak rzetelnie porównamy z 8 latami PiSu, to zobaczycie, że te 8 miesięcy było bardziej efektywne niż ich 8 lat. I to w bardzo wielu wymiarach. Oni przez 8 lat niszczyli nasze relacje z Unią Europejską i na koniec zablokowali te miliardy i wydawało się, że nas wprowadzili kompletnie w taki ciemny kąt bez wyjścia. I to dotyczyło 600 miliardów złotych. W ciągu tych 8 miesięcy, a de facto w ciągu 8 tygodni odblokowaliśmy te pieniądze. Premier przypomniał również, że zmiana władzy przyniosła uruchomienie programu in vitro, a także programu Aktywny Rodzic, podwyżki dla nauczycieli i sfery budżetowej. Głosy krytyki obecnej władzy popłynęły z Kongresu Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Jarosław Kaczyński zarzucił obecnemu rządowi, że realizuje agendę niemiecką. Tu naprawdę nie trzeba być żadnym wielkim analitykiem, żeby to zobaczyć. No przecież cała ta grupa nie doszłaby nigdy do władzy, gdyby nie niemieckie poparcie. No przypomnijmy też sobie panią von der Leyen, która wysyłała Tuska do Polski z zadaniem, żeby został polskim premierem. Podczas kongresu doszło do połączenia Prawa i Sprawiedliwości z suwerenną Polską. Liderzy obu partii podpisali deklarację ideową. Siły pokojowe ONZ stacjonujące w Libanie wzdłuż tzw. błękitnej linii odmówiły wycofania się z pozycji. Apelowało to Izrael prowadzący na tym terenie ataki wymierzone w Hezbollah. Walki na południu Libanu doprowadziły w ostatnich dniach do poważnych zniszczeń na ONZ-owskich posterunkach. W ciągu 2 dni rannych zostało 5 żołnierzy. W Libanie stacjonuje 10 tysięcy żołnierzy sił pokojowych ONZ, w tym 250 Polaków. Państwa uczestniczące w misji pokojowej ONZ potępiły izraelski atak na bazę. Oświadczenie wydane w Nowym Jorku było inicjatywą Polski. Pogoda sprzyja grzybiarzom, warunki doskonałe, grzybów brud, ale kiedy pochłonie nas grzybobranie, łatwo można stracić orientację w terenie. Kiedy zbłądzimy, szukajmy kamiennych słupków z numerami, które mogą pomóc w odnalezieniu drogi. Przypomina Małgorzata Chapnik-Ciechalska z Nadleśnictwa Kliniska.

czy słowem mówionym wypada przerywać tak piękne wykonanie i taki piękny koncert, bo taki bez wątpienia odbył się w King's Place w Londynie na scenie trio Alpha Mist, naszego bardzo dobrego znajomego z tej audycji, Alfa Sekitoleko jako Alpha Mist, jego zespół, oraz Amica Quartet, żeński kwartet z Manchesteru, z którym Alpha Mist przyjaźni się od wielu lat, ale tutaj na tej płycie, która ukazała się dosłownie wczoraj, zapis tego koncertu ukazał się dosłownie wczoraj, czujemy ten ukłon w stronę klasycznego jazzu, bo Alpha Mist o swoich inspiracjach bardzo często opowiada. Inspiracje są różne, szczególnie dotyczące tej muzyki klubowej, czyli ta wcześniejsza jego twórczość, no ale też ten jazz i ten klasyczny jazz, jak powtarza, większość jego ukochanych albumów jazzowych to nagrania i albumy koncertowe, więc postanowił też taki album koncertowy razem z Amica Quartet stworzyć. Album nazywa się Recurring. Thank you. wszechstronnie utalentowany. Geniusz na pewno, alfa mist, ciągle pracujący, ciągle koncertujący, nagrywający. No i właśnie po powrocie z jednej z tras koncertowych postanowił odświeżyć tą znajomość z Amica Quartet i przyłożyć się i odtworzyć jeszcze raz tą muzykę, zagrać ci. I mamy od wczoraj zapis tego koncertu z King's Place w Londynie. Człowiek, który, tak jak powiedziałem, wywodzi się ze środowiska hip-hopowego, ze środowiska grime'owego, ale w pewnym momencie, kiedy wycinając sample do tworzenia swojej muzyki, natknął się na ten jazz, no i tak już przy nim został. No i chyba na dobre to wszystko wyszło. Mówię w imieniu fana Alpha Mist. Live at the King's Place w Londynie. 22:20 na naszym zegarze, to Trójka i audycja Jazz and Bass i Radio Jesieniarza, do którego zapraszamy Tess Hurst. Now forget my To jest Hearst. Tak jak powiedziałem w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania, nowa koleżanka na naszym jazz and bassowym podwórku i album kobiecy, album Her Story, a z niego This is Her w radiu Jesieniarza w drugiej godzinie naszego dzisiejszego meetingu na antenie Trójki. Jazz po polsku, wraca temat jazzu po polsku, wspaniała inicjatywa, wspaniały projekt. Mikołaj Poncyliusz kilka tygodni temu na antenie Trójki opowiadał o tym, co w jazzie po polsku dzieje się nie tylko w kraju, ale również za daleką granicą, bo właśnie grupa ZK Collaboration wróciła ze swojego mini tournée w Chinach. My jednak dzisiaj o jazzie po polsku porozmawiamy w kategorii festiwalu, który odbędzie się no już 20 października w warszawskim klubie Jazzmin. Motywem przewodnim tej imprezy jest wolność, która jest nierozerwalnie związana z ideą muzyki jazzowej. I o tym też Mikołaj Poncyliusz, gitarzysta jazzowy, członek Jazzu po Polsku, opowiadał słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia. My przypominamy, że to wspaniały moment, żeby posłuchać naprawdę dobrego polskiego i nie tylko, jak się okazuje, jazzu w Warszawie. Gwiazdą, może nie gwiazdą, ale 20 października, kiedy to będzie miała miejsce pierwsza odsłona dwudniowego wydarzenia, wystąpi Piotr Damasiewicz i Power of the Horns Ensemble, jeden z najbardziej wpływowych polskich awangardowych jazzowych big bandów. 20 października również projekt Light Start Giddying, free jazzowy, transowy skład, w którego wchodzi m.in. brytyjski saksofonista Ray Dickety, znany z grupy Spiritualized. Także to będzie nie lada wydarzenie. Oprócz tego filmy o tematyce jazzowej i wszystko od godziny 17.30 20 października, czyli w najbliższą niedzielę. My w audycji Jazz and Bass zachęcamy do tego, aby iść na festiwal jazz po polsku. Tym bardziej, że jeszcze wystąpi debiutujący kwintet Aleksandry Kryńskiej. I ona teraz na antenie. A do Państwa pytanie, czy Państwo mają ochotę ten wieczór spędzić w Jazmin? michał.grabkowski@polskieradio.pl. Thank you. Jazz po polsku festiwal. Dwudniowy. Pierwszy dzień 20 października, drugi 27 października. W niedzielę 20 października Piotr Damasiewicz, Power of the Horse Ensemble, Light Star Giddings i Kwintet Aleksandry Kryńskiej. O drugim dniu, 27 października, więcej powiemy w przyszłości, bowiem będziemy mieli gości z Jazz po polsku na antenie Jazz and Bass. Bilety wejściówki do Jazzmin rozdane. Skontaktujemy się z osobami, które jako pierwsze napisały do michał.grabkowski@polskieradio.pl. A z resztą Państwa wybiorę się teraz na grzyby. To nasze wrocławskie, jazzowe, dobro narodowe. Tak sobie teraz pomyślałem, że mogę tak śmiało powiedzieć o zespole Błoto, który wczoraj przekazał nam swój kolejny album zatytułowany po prostu Grzybnia. O płycie mówiliśmy na antenie Trójki już niejednokrotnie. Płyta w przyszłym tygodniu będzie płytą tygodnia na naszej antenie, więc proszę słuchać radia. Ja od wczoraj zapoznaję się z tym albumem, a w związku z tym, że razem z Państwem uczę się tego jazzu słuchać w audycji, no to jeszcze zbyt wiele nie potrafię powiedzieć o tej muzyce, która cały czas dociera do mnie, a jest to specyficzna odmiana muzyki jazzowej. Może więcej poznam tych nut, kiedy zobaczę zespół Błoto w przyszłym tygodniu na festiwalu jazzowym. Dzisiaj z koszyka, w którym mamy szatana, muchomora, prawdziwka, shiitake czy kozaka, wyjąłem boczniaka pod numerem 4. Proszę już nie pisać w sprawie zaproszeń do klubu Jazzmin. Cieszę się, że zainteresowanie jest ogromne, bo to wspaniały festiwal. Jazz po polsku. Zaproszenia już rozdane, a my zostajemy na polskim podwórku. Zamilska. Obiecałem sobie, że nic już o futbolu nie powiem podczas naszego dzisiejszego muzycznego spotkania na antenie Trójki, ale telewizor włączony, 1-3 i za chwilę ten ostatni gwizdek. A to United Kingdom of Anxiety, nowa wspaniała płyta od Zamilskiej. Przyznam się Państwu szczerze, że tak zachwalałem album tydzień temu, a od ostatniej audycji nie sięgnąłem po płytę, ale to chyba też celowo, żeby smakowała jak najdłużej. Zamilska rozkręca się, trasa koncertowa przed nią, nie z byle kim, będzie supportowała na europejskiej części turnę Kim Gordon z Sonic Youth. No i polecam serdecznie tą mieszankę dobrego basu, ciężkiego bitu, metalu, trip-hopu i wszystkich innych gatunków, które Zamilska zawarła na tym właśnie albumie. Mami to utwór, który zdaje się pilotował ten krążek na singlu. 18 minut pozostało do 23. Ja Państwu serdecznie jeszcze raz dziękuję za ten wieczorny kontakt. Przecież jest sobota i o takiej porze nie trzeba pisać maili. A jednak michał.grabkowski@ polskieradio.pl. Dotarliśmy do pasma remiksów, to proszę posłuchać, co Nia Archives zrobiła, mówiąc w cudzysłowie, z utworem Georgie Smith. If it's meant to be, then that's alright. No dużo tej Wielkiej Brytanii w jazz and bass. Na pewno dużo. Georgia Smith podobno pisze piosenki od 11 roku życia. W każdym razie w 2023 roku wydała album Falling Not Flying. No i potem, jak to często bywa w takich muzycznych przygodach, ktoś zremiksował utwory z tego albumu, czyli sytuacja podobna do tej, która miała miejsce dziś na początku audycji, jeżeli chodzi o twórczość Markusa Josepha. Ania Archives to też zawodniczka z Wielkiej Brytanii, młoda, odważna i dobrym basem władająca, co było czuć przed chwilą w Little Things, w jej specjalnej wersji, na tej poszerzonej wersji płyty Georgie Smith. Przypominam o 22 urodzinach Addiction Records. Będziemy do tematu wracali. DJ Ross za tydzień, a ja jeszcze mam 4 minuty z tego labelu. We'll be right back. KD3, przedstawiciel Addiction Records, wytwórni, która kończy 22 lata. Okazje do świętowania będą dwie. Pierwsza 26 października w Gdyni, druga 31 w Łodzi. Na tej pierwszej między innymi Makoto z Londynu, oprócz tego Ross, oprócz tego Harland, oprócz tego Porro Dia, w Łodzi Envy, Radical Genie. Oj, będzie się działo, na pewno, tak jak zawsze na urodzinach Addiction Records. Za tydzień DJ Ross w studiu Jazz and Bass. 9 minut pozostało do 23:00, niestety, i to jest ten moment, kiedy chcielibyśmy powiedzieć dziękujemy. Katarzyna Fürst-Wojtkowska dziś program zrealizowała, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i Jazz and Bass dla Państwa dziś przygotowałem. O 23:00 serwis informacyjny, a potem Radio Unsound. A my życzymy udanej nocy i wspaniałej niedzieli. A kto nam zagra na saksofonie na koniec? No właśnie, wspaniały wywiad dziś w BBC 6 u Gilesa Petersona. To niech wspaniale nam zagra Nubaya Garcia.